ในพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์และในพระกรุณาของพระองค์ยิ่งขึ้นทำให้จิตใจได้พบสรณะคือที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงกำจัดกิเลสได้จริงกำจัดบาปอกุศลได้จริงอันน้อมใจให้ไฝ่ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนฉะนั้นจึงมาถึงข้อที่สองเมตตาความแผ่จิตออกไปในสัตว์บุคคลเจาะจงก็ตามไม่เจาะจงคือทั่วไปไม่มีประมาณก็ตามให้มีความสุขดังเช่นคิดว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นนรกคือมนุษย์ก็ตามเป็นอนรกคือไม่ใช่มนุษย์คือเป็นพวกโอปปาติกะทั้งหลายทั้งที่เป็นฝ่ายสุคติทั้งที่เป็นฝ่ายทุคติก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามต่างก็พากันแสวงหาความสุขจึงขอให้สัตว์ทั้งปวงพากันมีความสุขมีตนบรรลุถึงความสุขมีความเกษมสวัสดีเมื่อหัดปฏิบัติแผ่เมตตาไปดังนี้จะทำให้จิตใจนี้พ้นจากโทสะพยาบาทเป็นจิตใจที่อ่อนโยนที่สุภาพที่ไม่มุ่งร้ายต่อใครๆแต่ว่ามีความมุ่งดีต่อใครๆอันทำให้ผู้ที่มีเมตตาอยู่ในจิตเองมีความสุขความเย็นมองดูใครๆโดยรอบก็มองดูด้วยสายตาที่มีความรักใคร่ปรารถนาดีมุ่งดีไม่มุ่งทำลายล้างผู้ปฏิบัติมีเมตตาขึ้นเองจึงได้พบความสุขความเย็นและก็ทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันมีความสุขความเย็นด้วยและนอกจากนี้ยังทำให้จิตใจยากที่จะกระทบกระทั่งง่ายต่อที่จะให้อภัยในความผิดพลาดล่วงเกินของผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธแค้นจะโกรธยากใจจะถูกกระทบกระทั่งให้โกรธได้ยาก พราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรอบรมให้มีอยู่ประจำใจหนึ่งนิดและมาถึงข้อที่สามอสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามกรรมฐานข้อนี้เป็นเครื่องระงับกิเลสกองราคะคือความกำหนัดยินดีติดอยู่ในกายตนในกายผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงสอนให้พิจารณากายนี้อันเป็นที่ตั้งของกิเลสกองราคะนี้ก็อันที่จริงนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเพราะว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งศพมีผมขนเป็นต้นเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจโดยจะพึงพิจารณาเห็นได้โดยสีสันฐานเป็นต้นฉะนั้นจึงต้องการจึงต้องมีการชำระและการตกแต่งให้งดงามต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจะกระทำให้สำเร็จไปได้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามอยู่โดยธรรมชาติเมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะดับกิเลสกองราคะคือความติดอยู่ในกายลงได้ทำให้มีความเบามีความสบายและอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สี่คือมรณสติระลึกถึงความตายว่าความตายนั่นคือความเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์ซึ่งความตายนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ของสัตว์ทั้งปวงในโลกส่วนชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้เพราะจะต้องมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งหมดและเมื่อพิจารณาถึงความตายซึ่งต้องมีแก่ตนเองด้วยแก่ผู้อื่นด้วยทุกๆคนในโลกผู้เกิดมาดังนี้แล้วก็จะทำให้จิตใจนี้สงบจากความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินในชีวิตแต่ว่าก็มันในมุ่งว่าจะให้กลัวตายหรือจะให้หมดกำลังใจแต่มุ่งว่าเมื่อระลึกว่าความตายจะต้องมีแน่นอนดังนี้แล้วก็จะได้รีบเร่งประกอบกระทำกรณียะคือกิจที่ควรทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำเสียตั้งแต่ในวันนี้ทีเดียว ดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตและจะทำให้ได้ความรู้รับรองในคติธรรมดาของชีวิตจะทำให้เป็นภูมิไม่กลัวตายก็เป็นธรรมดาของชีวิตความกลัวตายนั่นเพราะเหตุที่ไม่รับรองคติธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อรับรองคติธรรมดาของชีวิตด้วยปัญญาก็จะทำให้ไม่กลัวตายและจะทำให้ไม่ประมาทไม่โมเมาเลินเล่อเผลอเพลินประกอบกริยะคือกิจที่ควรทำไปทุกวันไม่ผัดหรือผัดเอาไว้ทั้งสี่ข้อนี้คือ1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้า2เมตตาแผ่เมตตาจิตออกไป 3. อสุภะพิจารณากายนี้ว่าเป็นของที่ไม่งดงามไม่สะอาดและมรณสติระลึกถึงความตายเป็นอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้หนึ่งนิดปฏิบัติอบรมอยู่หนึ่งเรื่องหัดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองหัดแผ่เมตตาอยู่หนึ่งเรื่องหัดพิจารณากายนี้ว่าเป็นของไม่งดงามไม่สะอาดอยู่หนึ่งเรื่องระลึกถึงความตายอยู่หนึ่งเรื่องเมื่อเป็นดังนี้จะเป็นเครื่องป้องกันอารมณ์และกิเลสร้ายทั้งหลายได้แม้ว่าจะเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นตามธรรมดาของสามัญชนก็สามารถจะใช้อารักขกรรมฐานนี้ระงับได้เมื่ออารมณ์และกิเลสบังเกิดขึ้นก็ระลึกถึงกรรมฐานทั้ง4ข้อนี้ทันทีข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำให้ระงับใจได้ทำให้จิตใจได้ความสงบได้ความสุขตลอดจนถึงได้สมาธิตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงเป็นบาทของปัญญาที่จะเห็นธรรมะยิ่งขึ้นต่อไปต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจความทำความสงบสืบต่อไป บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงความแห่งทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงโมกขะคือความพ้น อันหมายถึงพ้นกิเลสพ้นทุกข์อันเริ่มด้วยปฏิบัติในปาริสุทธิศีลทั้งสี่อันได้แก่ความสำรวมในพระปาติโมกข์ความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพกับการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่คือผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยหรือการนั่งการนอนและยาแก้ไขให้บริโภคเพื่อประโยชน์ที่ต้องการบำรุงเลี้ยงร่างกายมิใช่เพื่อเพิ่มพูนกิเลสตัณหาเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเรียกว่าพรหมจรรย์และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลเป็นภาคพื้นก็ปฏิบัติในอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้ให้มีประจำอยู่ในจิตใจเนืองนิดคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาแผ่เมตตาปรารถนาให้เป็นสุขอสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและมรณสติระลึกถึงความตายเมื่อจิตใจได้อารักขกรรมฐานนี้รักษาย่อมเป็นจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างดีต่อจากนี้จึงควรปฏิบัติกระทำวิปัสสนาคืออบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงสืบต่อไปการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นเริ่มแต่กำหนดดูเข้ามาในตนเองให้รู้จักขันธ์ 5คือกองทั้ง5อันได้แก่รูปประขันกองรูปคือรูปประกายอันนี้อันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เวทนาขันกองเวทนา คือความรู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจสัญญาขันกองสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผัสสะภะสิ่งที่กายถูกต้องและจำเรื่องราวทางใจสังขารและขันธ์กองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดถึงเรื่องรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผัสสะภะสิ่งที่กายถูกต้องบ้างเรื่องทางใจต่างๆบ้างปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างปรุงเป็นกลางๆบ้างวิญญาณขันธ์กองวิญญาณคือความรู้อันปรากฏเป็นความเห็นรูปความได้ยินเสียงความทราบกลิ่นรสผลสัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องและความรู้เรื่องราวทางมนะไขต่างๆรวมเข้าเป็นขันธ์ห้าซึ่งทุกๆคนมีอยู่และขันธ์ห้านี้ย่อลงก็เป็นรูปเป็นนามรูปขันธ์ก็เป็นรูปนามขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดดูให้รู้จักขันธ์ห้าอันย่อลงเป็นนามรูปที่ตนเองและขันธ์ห้านี้พระบรมศาสดาตรัสเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์คือกองอันเป็นที่ยึดถือวันนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราย่อลงก็คือเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นอัตตาตัวตนนั่นเองสามัญชนทุกคนก็ย่อมยึดถือขันธ์ห้านี้หรือที่ย่อลงเป็นนามรูปว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้รวมเข้าก็เรียกว่าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งประกอบด้วยลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งคือมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ ราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ที่เรียกว่าเรานี้ก็เป็นสมมติสัจจะที่ตรัสเรียกสัตว์บุคคลทั้งปวงตามที่ยึดถือกันเมื่อตัวเราของเรานี่แหละโดยตรงก็คือตรัสเรียกขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้ของทุกคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องเจ็บต้องตายอันแสดงถึงลักษณะที่มีความเกิดความเสื่อมสิ้นปรากฏและเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเมื่อลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายเป็นดังนี้เมื่อบุคคลยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงต้องเป็นทุกข์ไปเพราะสังขารที่ยึดถือคือขันธ์5ที่ยึดถือนี้อยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีความโศกมีความคร่ำครวญรำพันมีไม่สบายกายไม่สบายใจมีความแค้นคับแค้นใจที่เป็นตัวทุกข์ทางใจต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือนี้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อจิตใจยังมีความยึดถืออยู่ก็ย่อมยึดถือไว้ไม่ต้องการจะให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นไปโดยที่ไม่สมปรารถนาจึงต้องเป็นทุกข์ร้อนต่างๆน้อยหรือมากตามแต่ว่าจะยึดถือไว้น้อยหรือมากเพียงไรแต่ความยึดถือนี้เองก็เป็นตัวกิเลสความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลของกิเลสและแม้จะยึดถือไว้เพียงไรขันธ์5นี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไปยึดเอาไว้ที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนที่จะยึดถือเวลาที่เปลี่ยนไปทุกขณะไม่ให้เปลี่ยนไปเหมือนดังที่เรียกว่าจะยึดดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้โคจรไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงตัดให้ทำวิปัสสนาคือให้รู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นจริงรู้แจ้งในความจริงของขันธ์ 5อันเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งโดยที่ตรัสสอนให้พิจารณาโดยไตรลักษณ์คือลักษณะที่ ไม่เที่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเพราะว่าขันธ์ห้านี้ย่อมประกาศลักษณะทั้งสามนี้อยู่ตลอดเวลาหากว่าขันธ์ห้าจะพูดได้ขันธ์ห้าก็จะต้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าไม่เที่ยงข้าพเจ้าเป็นทุกข์ข้าพเจ้าเป็นอนัตตาให้ท่านมองดูที่ข้าพเจ้าแล้วก็จะเห็นเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงได้